Seni saran, beni yakan aşka biri var. İnanamam, buna dayanamam, gitme yanımda kal. Ben hatalıyım, biliyorum sevgili. Çok zarardayım, buna hazır değildim. Yok, henüz değil, gidemezsin sevgili. Hemen gitme, buna hazır değil yüreğim. Beni al getir sana, bu kadar da günah. Dayanır mı can buna, uzaklık zor geliyor bana. Kalk gel direnir acılar yarını, nasıl savaşı kaybeden ben oldum. Seni saran, beni yakan başka biri var. İnanamam, buna dayanamam, gitme yanımda kal. Seni saran, beni yakan başka biri. Buna dayan.